είναι σεβαστή στην χώρα μας αυτή η μεγάλη μουσικός, που είναι μία μουσικός στις ρίζες της αμερικάνικης μουσικής, του blues και του rock and roll. Γι' αυτό άλλωστε την βλέπουμε συνήθως, εκτός από τις συναυλίες που κάνει μόνη της, καταπληκτικές συναυλίες, θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες γυναίκες που παίζει κιθάρα με την Τζόνι Μίτσελ. Αυτές οι δύο είναι οι κορυφαίες. Δηλαδή είναι μία λίστα που έχει το Rolling Stone, μόνο αυτές τις δύο έχει γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος. Δίπλα στους Hendrix και τους άλλους. Bonnie Raitt. Something to talk about. Έχω πάρει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων στο Twitter όπου ζήτησε ένα συγκεκριμένο τραγούδι γιατί κατάλαβε ότι θα ακουστούν αυτοί, το I Want You To Want Me, και ο φίλος μας θα το ακούσει τώρα. Cheap Trick, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του Σικάγο, παραγνωρισμένο συγκρότημα στην χώρα μας, αυτοί εδώ, οι Cheap Trick, θα ακουστούν. Είχα γνωρίσει το συγκρότημα, είχαν έρθει για κάποια δουλειά κάπου περίπου, δεν νομίζω, δεν είχαν εμφανιστεί εδώ, τα έχω μπερδέψει κιόλας. Ήταν δεκαετία του 90 που είχαν έρθει στην Αθήνα και είναι καταπληκτικοί τύποι, ιδιαίτερα αυτός ο καταπληκτικός κιθαρίστας, ο Rick Nielsen, που έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια τους. Cheap Trick. Και θα ακούσετε γιατί παίζουμε σε live εκτέλεση το κομμάτι. To want me.